سید محمد فرقان قادری بارگاہ رسالت آپ صدر رہے ہیں والدی وسلم میں بدر سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں اب آخر میں اپنے ایوان سے آخری سناخا کو پیش کر رہا ہوں. بس ان دو اشعار کے سائے میں آپ تمام احباب آمادہ ہو جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے. ان دو بند کے ساتھ میں سناخا کو پیش کر رہا ہوں. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک آقا میں ادھورا مکمل میں شکستا تو مسلسل میں سخن بر تو پیغمبر میرا مقصد تیرا اکل تیری جنبش میرا ناما تیرا نقطہ میرا ناما کیا تو نے مجھے زیغت ورفانا نبر ذکر ورفانا نبر ذکر اور آقا میں ہوں قطرہ اس سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ اس سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے ناتا میرا ناتا میں ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکر. اپنے ایمان سے آخری اور انتہائی ممتاز معروف سناخا عالم اسلام کے ممتاز معروف مسرور اور مقبول سناخا تو پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کا حوالہ اور پہچان ہے. جب رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا مجھ پر اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. استقبال کیجیے آپ کے ہمارے حد نظیر سناخا الحاج محمد اویس رضا قادری سے تشریف لائے اور نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.